أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق. قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. صدق الله العلي العظيم. دغ مبارك آياتنا د قرآن الكريم د سورة الأنعام د دروش بيتم آيات سخشرو بر اوش بيتم آيات بان ختم سو د دي وربت كما قبل سر دير آسان دي دا مخ كي چه در جيكم آياتنا مجويلي وفاغ سبككي اثبات د بعث بعد الموت سویو که اگر سره تیسه دغه اخیر آیات چې موږ سبق پر درول یو دغه آیات سره وګوري ثم ردوا الى الله مولاهم الحق بیا دی برتر رجیل چې دا ژوند دي سګر د والا پاک ته دریج نو دغه بعث بعد الموت ینو. نو مخکې اثبات د بعث بعد الموت سویو د بل ژوندون چې دغه مربوط بیا مر ژوند کیږي. دلته بل اصولی مسله ده چې مکرر د جسرت کې چې موږ ویل اصولی مسله بیانیږي. اصولی معنا د عقاید لکه اوس توحید د الله بیانیږي. توحید الله مخکې نور نه و بیان سوی خو بیان سوی و. بس دغه څلور مسلې چې پلای دا یوه پشه راواخلي تر یو ځایه بیان کړي بیا دا بل تر یو ځایه بیان کړي بیا دا بل تر یو ځایه بیان کړي بیا بېرته هغه بله بیا راوګرځي. بس دغه مسلې چې تر له اړه یې دلایل مازې مختلف ورته پیش شي. نو یوه مدعا په ډېرو دلایلو ثابتېږي. نو مدعا معنا چې سړی غواړي چې شيء ثابت كي نو دا توحيد دا الله دا الله يوالي مخكي په منور دلائل ثابت سوي دليه وس بیا چي بیا بل ډول دلائل وای هغه دا دي د سپشتن ازني کي او دا دلیل هم دا رقم دي چې خپل د د خپلیا سیا کارم چې زما د کوم چا سره داوا ده د د خپلیا د خبره را کارم چې دای بار په ملامت شي دا د انکار بار نه ور سره لګیږي چې خپل لا وای. نو نبی عليه السلام کي الله طرز دي شو چې د سپشتن ازني وکړه. قل تور تو وای اي محمد ورته من څوک یو نجي خلاصون درکوي کوم وتسي ته من ظلمات د تاریکیو څخه البر د وچې والبحر او د دریاب. دلته د تاریکیو تور ګیښارول سوی د ظلمات جمع د ظلمت تاریکی ته وایي. دا تاریکي چې د پښتانه یې هم د غم په معنا کاروي او عربي هم کاروي نو په هغه لهجه باندې ویل سوی دي. مراجع دغه تاریکي نه ده چې دا توره شپه سي پر سړي باندې نو یا باران سي. دا تاریکي چې ده په معنا د غم ده لکه څنګه پر یو سړي باندې چې د مثال په طور فرض کړي پلار یې مړی دی څه وایي په معنا د غمو توره شپه ده ما به نه ږغوي. یا فرض کړه چې ځوان زوی یې د مثال په طور شهید شو پر دا مور و پلار یې بره توره شپه یې که نه وي نو دا رقم توره شپه یې ماښام یې ماښام خو نه یې خو د ده دا دماغ دغسې بره هېڅ کار نه کوي لکه د شپې چې د سړي سترګې کار نه کوي دی هم بره دغسې. نو هر ځای د غمه څخه تعبیر په ظلمتو په تاریکي باندې کیږي. نو قرآن دغسې وایي وایي ته د کفارو د مشرکانو څخه پوښتنه وکړه ورته که په وچه کې تیسته غمونه در پیښ شي که په دریاب کې غمونه درته پیښ شي هلته نارې چا ته وایه د چا څخه خلاصون غواړي د وچې غمونه چې د مثال په طور د ظلمات د عذابونه که الله د مثال په طور پر دوی باندې د بعد توپان راولي د

الله د نبی په خلو مرته ویل چې یوازې د هغه غمونه نه نور غمونه هم الله لرې کړي نو خو باید ته چې د راخلاص سوی وای د غمو سه دستي و الله ته فرصت چې دا پرېوتلې چې الحمدلله چې توحید مې په نصیب سو د الله یوالی مې وپېژندې مګر تا وعده هم کړې ده د وعدې سره څه شوکې ثم انتم تشرکون ثم بیا ګوره سمه یې راوړې طالبانو تاسو به پوهېږي چې هغه دی عته په یوې قضیې پر بلې باندې کوي د یوې خبرې پر بلې تراخي ورلرو کوي لېرېوالي ورلرو کوي لېرېوالي نو یا په زمانه کې یا په رتبه کې دلته په رتبه او په زمانه په دواړو کې مرادي چې ثم بیا څونه لېرې خبره ده چې تا څونه وعدې کړې چې د توحید او انتم تشرکون تاسو بېرته شرک وي دا له حق ځای کوي بېرته اوبه ته سجدې کوي یا یې غوایي وول مرو سپوږمۍ ته کوي یا یې د ملایکو پر نامه باندې کوي نو هغه وعده دي او دا کار دي ډېر سره لېرې دي نو ځکه یې سمه دلته راوړي د عربي ژبه خو په دغسې مزایاو ډکه ده چې هغه معنا سړي ته ښکاره کړي چې د ده دغه کار وعده په هغه ضرورت په وخت کې او بیا چې خلاص شو بیا دا کار شرک دا دونه سره لېرې دي چې عقل نه وایي چې سړی وکړي نو دی دغه نه بیا عقل دي وعدې په قسم وکړي چې الله پاکه والله که بیا زه شرک وکړم ته ما زما خلاص کړه د دې دریاب د غمه یا د دې وچې د غمه او چې خلاص شو بیا څه چم کوي تشرکو ثم بیا نو انتم تاسو تشرکون شرک وي دغه نه لېرې کار کوي نو دا د الله تعالی یو قدرت ورته وشاوه چې دا قدرت د چا د خولې راوباسه د خپلو د مشرک ته خویه چې دا غمونه څوک ورته کېدی وایي چې الله ورته نو د الله تعالی حق دی الله واحد وګڼه شرک مو ورسره ګڼه بل دلیل پر دغه توحید سپېشي قل پسې ورته ووایه داسې سوال ځینې وکړه وهو دغه الله پاک خو القادر دی خو قدرت والا دی علی ان پر دې کار يبعث شرا ولج عليكم برتس عذابا عذاب من فوقكم د سربيرة سخستاس فوق معنا د لوري خاص عذاب د لکه چې مخ کې رسول يا د بات توپان يا د باران توپان يا د الله د طرف څخه د مثال په تور د دبر او د اور ور ول دغه سي عذاب خدا ګر د الله په لاس کې دي کنه نو دی قادر دی پر کم کا على ان پر جکر لا قادر دی يبعث شرا ولج عليكم برتس عذابا عذاب من فوقكم د سره سخستاس اسماني اپتونه در باندې نازل او من تحت ارجلكم یا د لاندې څخه د پښو ستسي تر پښو لاندې معنا ځکه زموږ در پښو لاندې د ځمکې څه به عذاب در باندې راوباسي هغه څه معنا زلزله به در باندې جوړه سي پر ځای به در دای له سي بره به ځغلې ته چې هلته به نجات پیدا کړم هلته دا یو عذاب دی د ځمکې د خواڅه اله در باندې راپورته او یا د غرق دی غرق دا معنا چې دغه د ځمکې د خواڅه په پرتا باندې اوبه راواوړي د دریابوغه دریابونه پر خلکو راواوړي یا رودونه پر راس کلي یې سهاله کې غرق کې یا د خصف کې د غم ځکه کې خصف څه قارون یې خصف کې کنه په وبو کې سړی مړ سي نو یې غرق بولې د عربي اصطلاح دا ده چې په ځکه د غي ژوندې نه نو ځکه ته خصف ویل کېږي نو یا به د خصف عذاب در باندې راپور دي کې د ځکه د خواسه خو پر دې مالا قدرت لري دا یې دوه قسم او يلبسكم دا نو سخت عذاب او يلبس یا به سره ګډ وټ کې کوم تسي ما دلته یلبسه سره ګډوډ مخلوط به کې کوم تسي دا خلق د اتر لجار و تل جدارک مراج د تل مزاف پروت د کوم د یلبسه تر منځ یلبسه چې سره ګډ به کې شأن کوم ستسي شان او ستسي امر په خبره به نسره پېښ څنګه شیعان په داس حال چې تسي دل دل یاست بس ز پر حق راځي چې آیتونه درته وام بس دا غلار چې څنګه کوي ته دا بدعت چانو پر لار مپسیزي هغه به الته ناستی هغه به ته دلته راسه چې زه جوابونه در وشه دا آیتونه دا چې زه درته هم دغه رقم به منی م په دا زنجي قوه په دا مرتدانو پسې زی هغه قرآن شریف په لاس کې دا زنجي قرته وای دغه قرآن شریف په لاس کې دی وجه ته مشرک بدعت کی وای دغه چې مونږ به الله وای در وکم بیا نو ته بر به علاج کوا دکه وس چې مسلمانان څه چې په نړۍ کې ناکامه دي خدای دغه لاس دې سره یو دي چا قران غوړي سره جنگ دي سره مړي سره کی چې د کافر د بل وای د کافر د رقم او د واړه قران شریف په تلاوت کې بیا په ځم سي اوموږي ار یو چیز ځان په قران شریف شو ماسه کې چې معنا متبرک سم الله بیا دغه چم درکو بیا به دغه چم در وکم چې خبره باید به مسرب نه سره خلاص شي دغه سی بیاست او یلبس یا به مخلوط پوشی دا کې دا شان کوم ستاسي په څنګه حال کې چې حلاکه اون ستاسي په څنګه شیعان دلی دلی بیاس د خود غرضی پر بنیاد دا ور سره وای د خود غرضی پر بنیاد د مختلفو غرضو پر بنیاد به تاسو دلی دلی سی بیاس حق د چا په کار ولا عقدی چې واقعا حق ژوند دی د حق ژوند کې دا نه په کار زما سره خپل خپل پټي او غرض راڅخه دی په بغل کې منی ولی دی خو نو قران می دلیل دی ستاسو سره به خپل غرض پر تر څخه دی خو قران دی دلیل دی اوبس ته سره جوړ

پرپره تفصیل یعنی لکه خپل دری به آیات الا پک بلابوت شی ماخلی نو که بلابوت مطلقاً حرام نه داخل دکانونو دسه د پارکی خداغه د پاره کړی دی چې معنا برای په لسی رانی بوله د پدوله سی وکي خدا اخر کې نه نو خو معلوم دار مطلق پزل وګټ خو نه د حرام کړی داری باچ یادی دا ګټ یو خاص قسم ده نو دا په چی شی باندې پیژن حضرت عمر صاحب دا غوړل چې برای دری با پر سم نو سو واضح دا سم نو سو واضح ارمان چې رسوي نو خو دې علتونه بار ولاړه چې داری باچ دراسي علتونه پیدا کو پیغمبر اشپش یې شو دی په دغه شپږ شیان کې چې دربین یې ورواچو امام ابو حنیفه یو قسم علتونه پیدا کړل شافعی بل قسم علتونه پیدا کړل نو په هغه شي کې چې په قران او په حدیث کې تفصیل پر نه راغلی د مجتهد او اجتهاد ته ضرورت شته چې دا نه یوه مسله چې پیښه سول دیږي حکم د فقانی نور نصوص څخه معلومه کې خپل ځان ته د اجتهاد اصول شته نو دې دغه د پاره کې چې امام صاحب از ما خلق صفات وکي د ملایي مرکی را باندې ور نه را باندې کی شافعي صاحب چې ما خلق صفات وکي تر کوم خو نه یو چې زه د حق شر اشکار کوم بل د دوار مطلب دغه دی چې د اعلی بندگی په حق طریقه وسی نو دی وی اجتهاد واخو ته ولاري د بل د اغه نبی علی صلوات و سلام دا ام وی د مجتهد په باره کې چې مجتهد ک حق ته ورسېدی الله دو اجر ورکی یو خزا احمد سوره فرزان چیر کی سونه آیاتونه سونه حدیثونه بده تر نظر استلی چې قارونه برابر کی چې او د اوغه څخه دا حکم مال میږي چې باید انو حکم دسی او که بل یاد چې د مثال ته خلکو ته حکم شکار کی نو یو زحمت بل دغه نو دوه اجر ورکی ول و اذا اخطا فله اجر دغه د پیغمبر زیر دی و مجتهدونه چې ورکړي که خطا وت یا پلا حکم یو رقم د خپل اجتهاد وکي وکي هغه بل رقم شرایو خطی حکم وستنگ که علا ده تا اجرو کی ده خپل کوشش وکی ده ده ده پارا چخل و تلار اشکارا کی ده چه خطاو تی نو خدای خونه دی خود بخطا وزیرو نو ده تا علا یو سواگر لرو کی ده ده چه ایمه مجتهدین چرسی وجه علا و دی تا پا اغا مسئولوی کش حق درسی دلی جه دو اجر ور کی چه خطاو تلی ده یو اجر نو خود با یا امام سا پر خطای یا بشافعی پر خطای د وینې مسالې چې مې درته یاد کړ کې امام صاحب خطاو ام الا اجر کې شافعي خطاو ام الا اجر لرونکي نو دغه ائمه مجتهدونو د اختلاف چې راغلي هغه د مختلف اغراض د پاره نه دی راغلي د اختلاف د یو غرض د پاره راغلي دي که دایس په خبره پوهیږي د یو غرض غرض څه شي چې د الله بندګي ده غرض د ګرد دغه چې د الله بندګي و کې نو خود د اجتهاد نور نه جنگ سره کړی دي نه یو پر بل لعنت ویلی دي نه یو ته بد ویلی دي د امام شافعي رحمت الله علیه عقیده د امام صاحب بارک څونه ایو سړی په د امام صاحب سپاتور تکاوه د بول هو المسک ما يتكرر يتغضوا بل ذلک مشک په فعلی کې خلک اچولې نو مشک شبي کې چې نو کې وی سره ورته وای چې سره ولړ لکه مشک په ورته ځکه چې وی لړې نو بیا به شبي کاوه بیا به سات وسابت مشک به سره ولړ دوی د امام صاحب ذکر چې ما ته څوک خبر راته کې زه چې مشک دي هغه سړی دی چې بیا ته بیان کړه د بل سعادت هغه بدل ما سعادت بیان کیه به د کور یا به د درس یا د تدریس د خوند پر اخستی نو سره زت کله ونه نو د ائمه مجتهدینو اختلاف مثال دا رقم دی لکه په دغه بازار کې چې دی رقم رقم سړکان جوړ شوی دی کوم غواړو کراچی ته څولاري وتی دی د کوټ څخه پر ډرور خپل کار دی پر اغه لار وزي پر اغه وزي پر اغه وزي انسانان اختیار لري چې د الله عز وجل رضا دی غواړي د امام شافعي رحمه الله پر سړک باندې ورځي د امام ابو حنیفه رحمه الله پر سړک باندې ورځي د احمد ابن حنبل رحمه الله پر سړک ورځي د امام مالک رحمه الله پر سړک ورځي دغه سړک نه حساب دی چې کله ګټه د امام صاحب مذهب کې په دغه بکه که په هغه کې و دغه بکه په هغه کې ګټه دغه بکه لکه دغه ځان ته چې سلفیانو یې ته بر تلقیق بین المذاهب وای چې د هر مذهب ته یو یو پیدا منه خبر اخلي یا ورسې دروازه زحمت یو داسنه تازه کې لاسی وینې سوې دي په وین خو دا سنه ما چې شافعي صاحب وای بل ورسې به اشته برابر او بوته جواب کړ امام صاحب وای چې داس په ما چې نو داس په بل وخت ټنګا و هر مذهب چې کېره پر هغه مذهب باندې سه ولی چې د دې مذهب شګین ته وړي مشکلات به هم در سره وړي مثلا پدری طلاق باندې شزه مغلاز اسور چې فیا پلاور لره ورکه انو شزه فیا پدری طلاق مغلاز و درې سره واقع اس خبر میړه غواړي دلته بار دلته د امام صاحب په کاول نه کوم دلته زما د غوس د سره پیان چورته وای اهل زواهر چورته وای هغه پدری طلاق چې خپل واقع طلاق نه واقع کی دلته زب د دې پر لار باندې زم د دې دلته برم علامات چې دا نو نس کېدل چې د غشت په خلایم د شروعات دي خو بعد چې د امام صاحب لار دي غواره کړ په پای په ګور د احکام کې در باندې طلاق ده چې بل ځای په مذهب بدلته ولې نه په مذهب بل میړه غواړي کبل مذهب ته غواره کړه د مذاهب چې د مجد اهل سنت او جماعت بول دا غته ځانه څه شان خوشول رړي ولاتي اختیار کړی ستا خپل خوشه دوره چې ارڅه کوي هغه د تحدثونه معلوم دي د تکره معلوم دی بخفه د دوغه مکلف چې خپل بشه د ملا خبره بچي چا د دم لاد ویل خدای هدايه نه ویل غم دا بل ویل دا د تورشن تقليدي په یو چاپ سي بچي کبه دی په الته پرېړي کې بیا دی د خپل د قدر نظر بس حجس بدر نظر بس اياتونه بدر نظر بس دا وخت دی لري نو دائم خبره تر دغه وکړه چې دغه د فقها او اختلاف هغه تر دغه نه دی لاندې چې سره پر دغه تطبیق چې او یال بس کوم شي ان چې مشتعله په امام صاحب شافعي سب عذابونه راکړه په دې عذابونه نه جرا کړي دغه نور خلق چې دغه جنگونو مړي سره کوي غرضونه مختلف دي دغه غرضونه کله مختلف د ټول خبر رمس په دغه کې دي چې د شی عنا سره ما دا اول په داس حال کې چې تاسې پالټی کې دونکو یاست د خود غرضی پر بنا د غرضو د کثرت پر بنا تاسې سره پالټی سواس هغه چې جلا جلا مذهبونه سي وي د غرضو د اختلاف پر بنیاد نو غرض د ګرد چې شو یو د یو چغې حق د حق ونو ترجمه دا یو آیت لا پاتې دي فسد الله عز وجل وإنه آياتنا لتوحيد خدات كيرس ولا بيات كام من يوي ونبي عليه السلام توي وكذب تكذيب يا وكيد الواقع لنا يا وكرلا به فدغ دغ قرآن سر قومك قوم سر تكذيب وكي فدغ قرآن سر قومك قوم سر تقومك تسوق مرادي يا خاص دا نبي عليه السلام دا بشاش قريش يا عام عرب خدا قرد دا قوم دا نبي عليه السلام والسلام كفر دا خاص بشاش ورحمل كي كي أغغور دا شركاوه وكذب تكذيب وكي به فدغ قرآن قومك قوم سر وو فدا أسحال كي وكي شو هو الحق قرآن حق دی سم دم سیدی او دی تکذیب کوي دا دروغ دی چې په کور کې جوړه قل نو ته دې سی ورته وای دی خدای تکذیب ویل کې برای تی لا کستا خبرې چې دسه عذابونه خدای اماده کړی راول ورس عذاب دی راول ونه څه په مزه ما چخ ونه څه کړ او تر باندې وورو نو معلوم دار دروغ وای الله ته دې په جواب کې ورته قل تو ورته لست علیکم بوکیل لست زنم علیکم پر تاسو بوکیل زموار څه چې څوک وکیل کې بارای زموار کې زه پر تاسې باندې زموار الله نه يم ټاکلی څه معنا زموار دا معنا چې خامخا به په دې ایمان راوړي کې نه فراړو نه بیا ستاسو سره حساب کیږي دغه صورت چې الله دې درته کړ کزه ما بیان درته وکړ چې حق دغه د منې وي منه کبه از ما سره عذابونه غوړي دا زنه منه ما زه په قران شریف دروغ دین او عز بالله کني را ولا عذاب دره باندې را ولا چې عذاب ووینم بیا ایمان در باندې را ورته ورته زه د دې زموار نه شپه ته ایمان راوړم نه راوړم نه راوړم ځه ته پوس وی الله دې پوس عذاب وستر کی په اخرت کې درلره درکې چې زموار نه چې والله چې ستاسو د پلانې د پټر نه وسی ولی ایمان در پیغمبر ته نه کیږي ولی نه دی راوړ زه وکیل نه بل دا دې لاسو زنم به وکیل نه وکیل دا معنی زموار د عذاب نه م پر ما خبر در کول سوچ کده د قران و منی سی کې نه و منی عذاب در باندې راځي زه د عذاب زموارم زما ته تاریخ را کړی دی چې دغه قسم عذاب دی په دغه تاریخ راځي دوغه نه قدر وځي دا تفصیل ماته شو ولی زده دې زموار ګور د وکیل دواړه ترجمه شي زموار نه د چا نه د چا نو ستاد ایمان زموار هم چې ته ایمان راوړې ګر سره ایمان راوړ او یادار کم دي چې نه زموار د عذاب مې چې عذاب را پر ما خبر را رسول خبر مې در تراوړې چې د قران حق دی لا رسیه کنه وس عذاب راځي نه د عذاب تاریخ ولا کده شو ولا سم نه مقدار نه نوعیت بیان ولا سم چې څنګه عذاب وي او نه د ستاد ایمان زموار هم چې ته ایمان راوړې راوړې کنه راوړې مې راوړې دا سی ورته وای قل تو ورته وای ورته لاسته زنه علیکم پر تزی به وکیل زموار د عذاب د ټاکین ولی وام لکل نبأ مستقر لكل نبأ هر غټ خبر چې د عذاب هغه ته مستقر زائد قرار معنا زمانه د قرار سره الله چې عذاب لیکلی دی د مثال په تور لیکلی دی چې 15 کاله بعد راځي باربونو د درولو چې غانو د خاطر الله عذاب نن راولي هغه به نن راولي چې بیا دا زنه منه مکه یونه سو سره ولا څه زنده نو خو الله هغه وخت ورته ټاکلی دی هغه وخت راځي زم مرګ ژوند الله په لاس کې دی الله تا ته شپته کاله لیکل دی 15 کاله تر کد علا رشاد علا پلاس کی نماج مرکی وسم جم مرکی نما بس ماج مرکی نو خلا ما تا د شپه ته کال د خپل حکمت مخ تا کلی دي چې ته پر دغه غلطي پر ګرد ورځي دا به چیرې بار به نور راځي زما وخت الله پاک غنې ته پر کوي نو عذاب هم د فرکم دي لکه وز مثلا موږ یو چاته وای ورته وای چې په خدای چې سش کال بار نه وښي ده ونه سوه څه وخت کې بابا د وخت ولا کر معلوم دي د هوا ته چې ګورم بارانونه کول کیږي پر دامي اقتدار چې کیږي مګر چې مې څوک تا کله سي سو ساس کې را لوي راتو چاته معلوم چې څور لوي دا د عذاب هم د صورت ار نه به مستقر لري زی زی موار نه مشتا ته وخت ورو ته کوم لیکل نه به هر خبر لري کله عذاب دي کله غیر عذاب دي مستقر وخت د قرار سره هغه معنی است چې په هغه وخت کې به کیږي وسوف تعلمون